नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कारणशाखी बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के बीसवें कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें पूर्व पक्ष का कहना था उपनिषद प्रमाण नहीं है, उपनिषद वाक्य प्रमाण है, स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, या तो विधि के अंग होकर के काम माने प्रमाणित हो सकते हैं, स्वतः प्रमाण नहीं है। सिद्धांत कहते हैं क्या उससे ज्ञान होता कि नहीं होता, तत्त्वमसी वाक्य है, इससे सुनने के बाद ज्ञान होता कि नहीं होता, यदि ज्ञान है होता है तो फिर प्रमाण क्यों नहीं है। पूर्व पक्ष ने कहा ज्ञान तो होता है फिर भी फल नहीं है उसका, दो प्रकार से वाक्य अप्रमाण माना जाता है। पहले तो ज्ञान न होना एक अप्रमाण, वाक्य बोला उससे ज्ञान नहीं होता तत्जन्य ज्ञान अप्रमाण, ज्ञान होने पर भी उसका कोई फल न हो निष्फल हो वो वाक्य भी अप्रमाण माना जाता है, फल नहीं है। तो सिद्धांत ने कहा शोक मोहादि निवृत्तिश्च प्रत्यक्षम फलम ब्रह्मैकत्व प्रतिपत्ति पारंपरि जनितम इति अवचाम। शोक मोहादि का निवृत्ति जो है ना ये फल है उसका, सीधा सीधा शोक मोह का निवृत्ति नहीं है, तत्त्वमसी आदि महावाक्य से जो ज्ञान होगा, पहले तो माने ऊपर ऊपर से आपात ज्ञान होगा, उसके बाद श्रवणादि करेगा, श्रवणादि करने में तत्त्वमसी आदि वाक्य के द्वारा दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होगा तो शोक आदि की निवृत्ति हो जाती है, शोक मोहादि की निवृत्ति हो जाती है। उसे शरीर को लेकर के शोक मोहादि हुआ करता था, अब शरीर भाव से ऊपर हो गया, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ उसमें पहुँचा इन वाक्यों को सुनने के बाद, तो उस स्थिति में शोक आदि दूसरे के शरीर के पीड़ा दूसरे को नहीं होता, वैसे शरीर से अलग मानता अपने को, स्थिति में शोक आदि का अभाव होता है। ये हम पहले कह चुके हैं, कहते हैं अब वो चाहमा कहा, यह हम पहले कह चुके हैं 230 पृष्ठ में कहा था किम्बा नपश्यसि शोक मोहादि संसार बीज दोष निवृत्तिम, माने नपश्यसि अविद्या शोक मोहादि भयादि संसार शोक मोह भयादि संसार बीज दोष निवृत्तिम विज्ञान फलम, ज्ञान का फल ये नहीं दिखा गया तुम्हें, हम पहले कह चुके हैं, भाष्यकार बोले तस्मात् उक्तोत्तरत्वात् उपनिषदम प्रति अप्रामाण्य शंका तावन नास्ति, उपनिषद के प्रति अप्रामाण्य की शंका नहीं है, उपनिषद प्रमाण है, तत्जन्य जो ज्ञान होगा वो यथार्थ है, अभी तक ये हुआ। आगे टीका में प्रामाण्य हेतु सद्भावाद उपनिषदाम प्रामाण्यम प्रतिपाद्य, प्रामाण्य के हेतु हैं उपनिषद प्रमाण है, इसमें हेतु है शोक मोहादि अविद्याजन्य जो शोक मोहादि थे उनके निवृत्ति होना हेतु ये है, प्रामाण्य हेतु सद्भावाद उपनिषद में प्रामाण्य के हेतु के होने से उपनिषदाम प्रामाण्यम प्रतिपाद्य, अभी तक उपनिषदों में प्रामाण्य के प्रतिपादन किया सिद्धांत ने, उपनिषद प्रमाण है ये कहा प्रतिपाद्य, तत् अप्रमाणम परोक्तम अनुवदति, मीमांसकों ने कहा था अप्रमाण है करके, तद माने उपनिषदम अप्रमाणम परोक्तम, दूसरे ने कहा था उपनिषद अप्रमाण है कहा था उसका अनुवाद करते हैं, क्यों मीमांसक ने कहा था स्वार्थ विघातक हैं वो, शब्द प्रतीति से होने वाले जो यागादि भेद हैं स्वर्ग काम यजत पुत्र काम यजत वाक्य सुनने पर जो यागादि का भेद दिखाई पड़ता है, स्वर्गादि यागादि भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं, तो इसका यदि एकत्व ज्ञान में जाएगा हम ब्रह्मास्मि तो इसको बात कर देगा वो, अपने अर्थ का ही विघात करता है वो, इसलिए अप्रमाण है वेदांत वाक्य, ज्ञान तो होता है उससे किंतु अर्थ का अपने अर्थ का विघातक है इसलिए अप्रमाण है, ऐसा मीमांसक ने कहा था, यही है ही कहते हैं यच्च उक्तम स्वार्थ विघातकरत्वात् अप्रमाणम इति, माने अपने ही अर्थ का विघात करने से हनन करने के कारण से अप्रमाण है उपनिषद, ऐसा कहा मीमांसकों ने कहा था 507 पृष्ठ में ऐसे वाक्य था, 507 में ऐसा बोला था कि यच्च उक्तम मीमांसकैरुक्तम, मीमांसकों ने कहा था क्या कहा था स्वार्थ विघातकरत्वात् अप्रमाणम, अपने अर्थ का विघात करता, हरण करता है वो, इसलिए अप्रमाण है वेदांत वाक्य। वेदांत वाक्य एकत्व में ले जाता है और शब्द प्रतीति से होने वाले जो माने यागादि भेद है उसका विघात कर देगा, हनन करेगा, इसलिए वेदांत अप्रमाण है स्वार्थ का विघात होने से। जो अद्वैत में गएगा तो कहाँ यागादि का चर्चा, यागादि की चर्चा व्यर्थ हो जाएंगे। अपने शब्द प्रतीति से शब्द सुनाई पड़ता है, स्वर्ग काम यजता, पुत्र काम यजता, पशु काम यजता आदि, तो शब्द के सुनने के द्वारा जो ज्ञान होता है, भेद ज्ञान होता है, उसका विघातक है उपनिषद वाक्य, इसलिए अप्रमाण है। ऐसा जो कहा पूर्वादि ने इति, तदपि न स्वार्थ विघातक की नहीं है, सिद्धांत कहते हैं तदपि न स्वार्थ विघातकत्वमपि न, वेदांत वाक्य स्वार्थ का विघातक भी नहीं है। क्यों? तदर्थ प्रतिपत्तिर बाधका भावात्, उपनिषद के जो विषय हैं ऐक्य ज्ञान, तदर्थ प्रतिपत्ति उपनिषद का जो अर्थ है विषय है उसके ज्ञान में, उपनिषद के विषय में जो ज्ञान, उपनिषद का विषय जो वेदांत के विषय जो प्रमाण है उसमें प्रतिपत्ति और बाधक, उसके ज्ञान में कोई बाधक कोई मिल होता नहीं है, कोई बाधक नहीं है, बाधक नहीं है, ये कहते सिद्धांत। तीन नंबर की टिप्पणी है ना, तदर्थ वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मकत्व प्रमाया बाधका भावात इत्यर्थ। वेदांत प्रतिपाद्य जो जीवात्मा परमात्मा के एकत्व ज्ञान है, एकत्व प्रमा है, उसमें बाधक नहीं है कोई, उसमें कोई बाधक नहीं है, ये कहा। विरोधाभावे नहीं शेष, क्यों विरोध है ही नहीं इसलिए बाधक नहीं होता, कोई विरोध हो तो बाधक हो, विरोध नहीं। भारतीय यथा भारतीय में कहते हैं किमेक विषयत्वेन किंबा विषय भेदतः विरोधस्यात् प्रमाणानाम इत्येतद् अभिधीयताम् मानांतरेण संवादो यदि चेत अनुवादितः विरोधो न तु मानानाम सदैकार्थ समागमे भिन्न प्रमेयतायां च श्रोत्रादीनां यथा तथा परस्परानपक अनपेक्षत्वात् नितराम अविरुद्धता। ऐसा भारतीकार बोलते हैं, वेदांत प्रतिपाद्य में भारती में होता है किम एक विषयत्व न किम्बा विषय भेदता, क्या कर्मकांड का विषय और ज्ञान कांड का विषय एक है इसलिए विरोध होता है, अथवा विषय भिन्न है इसलिए विरोध होता है, कर्मकांड का विषय भिन्न है, ज्ञान कांड का उपनिषद का विषय भिन्न है इसलिए विरोध होता है, दो में से क्या है विरोध, कर्मकांड का और उपनिषद का विषय भिन्न है अथवा एक है, एक होने से विरोध है या विषय अन्य होने से विरोध है, ये पूछ रहे हैं पूर्वादि मीमांसक से भारतीकार पूछते हैं किम एक विषयत्वेन किंबा विषय भेदता विरोधस्यात् प्रमाणानां, प्रमाणों में जो विरोध होता है मानते हो वह क्या एक विषय होने से, एक ही विषय दोनों का होने से विरोध होता है अथवा विषय भिन्न होने से विरोध होता है। अच्छा प्रमाणानां इत्येतद् अभिधीयताम, ये इसका आपको कहना होगा, ये तद् अभिधीयताम, ये आप कहिए क्या विषय एक है इसलिए विरोध है अथवा विषय भिन्न भिन्न है इसलिए विरोध है, क्या है बोलिए, पूछा मीमांसकों से भारतीकार ने पूछा। मानांतरण संवादो यदि चेत अनुवादिता, उपनिषद वाक्य में जो आएगा यदि अन्य प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो पहले उसको फिर श्रुति बोलती हो उसको अनुवाद बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा अनुवाद बोला जाएगा, प्रत्यक्ष सिद्ध को यागादि को श्रुति बोलती तो अनुवाद वाक्य माना जाए, उसको प्रमाण नहीं होता, यागादि भेद जो है प्रत्यक्ष सिद्ध है उसको फिर श्रुति बोल रही है, तो अन्य प्रमाण के द्वारा सिद्ध वस्तु को यदि श्रुति बोलती हो उसको अनुवाद रूपी अर्थवाद माना जाएगा, अनुवाद रूपी अर्थवाद, अर्थवाद वाक्य में कोई प्रमाण नहीं होता, भेद सिद्ध है प्रत्यक्ष प्रमाण से, प्रत्यक्षादि प्रमाण से उसी को श्रुति भेद बोलती हो, यज्ञ आदि को लेकर भेद कहती हो तो अनुवाद ही का श्रुति हो जाएगी वो, तो अनुवाद होने से क्या होगा अर्थवाद में चला जाएगा। तीन प्रकार के अर्थवाद होते हैं, विरोधे गुणवाद स्यात् अनुवादो बधारिते, विरोधो गुणवाद स्यात् विरोधे गुणवाद स्यात् अनुवादो बधारिते, आगे नहीं आ रहा चलो, तो माने विरोध होने पर उसको क्या कहते हैं विरोधे गुणवाद, गुणवाद कहा जाता है, जैसे आदित्य युपा बोला जाता है कहीं, ये जो यज्ञ मंडप का जो स्तंभ है तो ये तो सूर्य है, ऐसा बोला आदित्य युपा ऐसा बोल दिया जाता, तो ये काष्ठ का है, आदित्य हो नहीं सकता। तो वहाँ विरोध हो रहा है, आदित्य के कहने में विरोध हो रहा है। विरोध में क्या मानेंगे उसको, गुणवाद, आदित्य का गुण इसमें है। जैसे आदित्य चमकीला प्रकाशमय है, ऐसे ये भी प्रकाशमय है। ये अर्थवाद वाक्य है, आदित्य युप कहना, वास्तव में वो आदित्य नहीं है, अर्थवाद है, स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता। और अनुवादो अवधारित, यदि पहले से अवधारित हो, निश्चित हो अन्य प्रमाण के द्वारा, उसको श्रुति कहते हैं अनुवाद माना जाता है। जैसे अग्निर्हिमस्य भेषजम, ऐसा श्रुति कहीं बोलती हो, हाँ ठंडी की दवाई अग्नि है, ऐसी बोलती हो श्रुति, तो उसको अनुवाद माना जाए। क्यों, ठंडी की दवाई अग्नि है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। उसी को श्रुति यदि बोलती हो, अग्निर्हिमस्य भेषजम बोलती हो, तो उस स्थिति में उसको अनुवाद माना जाएगा, ऐसा होता है, अनुवाद माना जाता है इत्यादि। तो यहाँ ये कहते हैं, वार्तिकार बोल रहे हैं, मानांतरेण संवादो यदि चेत अनुवादिता, यदि वो प्रमाणांतर अन्य प्रमाण के द्वारा माने संवाद हो, अनुवाद हो, उसको अनुवाद बोला जाएगा। अन्य प्रमाण से सिद्ध को यदि श्रुति बोलती हो, भेद को कहती हो, अनुवाद माना जाएगा। विरोधो न तो प्रमाणानाम सदा एकार्थ समागम है, कभी भी प्रमाणों का आपस में विरोध नहीं होता, अपना अपना विषय होता, उनका अपना अपना विषय होता है, उसमें विरोध नहीं होता। क्योंकि भेदवादी श्रुति व्यावहार को लेकर के बोलती है, व्यावहारिक भेद को बोलने वाले अनुवाद है, व्यवहार सिद्ध भेद को श्रुति बोल रही है, अनुवाद है वो। और तत्वमसी जो बोलती है, पारमार्थिक को बोलती है, वास्तविक बोलती है, वो अर्थवाद नहीं है, इसको विरोध आने की संभावना नहीं। कर्मकांड के साथ कोई ज्ञान कांड का विरोध नहीं है। श्रुति कभी भी अलग प्रमाण नहीं लेता है, श्रुति प्रमाण नहीं लेता है ना। नहीं, श्रुतियों में परस्पर जो विरोध दिखता है तो क्या कर रहा है, तो एक को अनुवाद मानना है वहाँ। कैसा मानना, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा सिद्ध भेद को श्रुति बोल रही हो, कर्मकांड आदि वो अनुवाद है, वो तो वही माने अर्थवाद में चला जाएगा वो वाक्य। और ऐक्य किसी अन्य प्रमाण का विषय नहीं, जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य उपनिषद के द्वारा ही ज्ञात होता है, वो है पारमार्थिक वस्तु है, वो प्रमाण है, यही कहना है। मानांतरेण संवादो यदि चेत अनुवादिता, ये कहा अन्य प्रमाण के द्वारा यदि संवाद होता हो तो स्थिति में अनुवाद कहा जाएगा। विरोधो न तो मानानाम सदा एकार्थ समागमे, हमेशा एक अर्थ के विषय में प्रमाणों का कोई विरोध होता नहीं है। भिन्न प्रमेयता प्रमेयतायाम च स्रोत्रादिनाम यथा तथा, भिन्न भिन्न विषय यदि हो, जैसे स्रोत्र का विषय भिन्न है, चक्षु का विषय भिन्न है, कोई विरोध है क्या दोनों में, कोई विरोध नहीं है। यदि कर्मकांड परक श्रुति का विषय अन्य हो और ज्ञानकांड परक उपनिषदों का अर्थ अन्य हो तो कोई विरोध आएगा ही नहीं, ये कहते हैं। ये कह रहे ये भिन्न प्रमेय प्रमेयतायाम च, भिन्न भिन्न विषय होने पर, प्रमेयता माने विषय, तो भिन्न भिन्न विषय होने पर, प्रमाणों का विषय भिन्न भिन्न होने पर, श्रोत्रादि नाम यथा तथा, माने श्रोत्रादि इंद्रियों का जैसे भिन्न भिन्न विषय होते हैं, कोई विरोध नहीं होता। चक्षु के साथ में श्रोत्र का विरोध नहीं है, अलग विषय है, चक्षु का विषय अलग है, श्रोत्र का विषय अलग है, इसी प्रकार उसी तथा परस्पर अनपेक्षत्वाद, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता। जब भिन्न भिन्न विषय होने पर एक प्रमाण दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता, चक्षु अपने रूप को जानकारी के लिए श्रोत्र का अपेक्षा रखेगा क्या, नहीं रखता। भिन्न विषय होने पर एक दूसरे की अपेक्षा नहीं होती है। अच्छा, परस्पर अनपेक्षत्वात् नितराम अविरुद्धता कहते हैं, हमेशा विरोध नहीं है, नितराम कभी भी विरोध है ही नहीं भिन्न विषय होने पर। यदि एक ही विषय हो जाता हो तो अनुवाद माना जाएगा, श्रुति में क्या माना जाएगा, दो प्रकार की श्रुति एक ही को बोलने जा रही हो, विरोध करके बोलती हो, एक को अनुवाद मानना पड़ेगा। तो वहाँ पर कर्मकांड और ज्ञानकांड का विरोध श्रुति में है, दिखता है, तो स्थिति में किसको अनुवाद माना जाए, अर्थवाद माना जाए, ज्ञान का जीवात्मा परमात्मा एकाई के किसी अन्य प्रमाण से नहीं जाना जाता, श्रुति प्रमाण से ही जाना जाता है। और कर्मकांड का जो विषय है भेद, वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, तो अन्य प्रमाण का विषय को यदि श्रुति बोलती हो तो वो अनुवाद है, वो वही अब अर्थवाद है, अर्थवाद में मुख्य तात्पर्य नहीं होता, यही कहना है। इसका टीका से देखना, मानानाम विरोधस्य दुरुपपादत्वात्। प्रमाणों का मैंने कोई भी प्रमाणों में मान माने प्रमाण, प्रलगा देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। मानानाम माने प्रमाणानाम विरोधस्य दुरुपपादत्वात्, इसको माने सिद्धि करना संभव नहीं है, उपपादन करना संभव नहीं, इसकी सिद्धि करना, प्रमाणों का जो विरोध है उसका सिद्धि करना संभव नहीं है। इसलिए न तेषु बाध्य बाधकता, इसलिए तेषु माने प्रमाणेशु न बाध्य बाधकता, बाध्य बाधक भाग भाई नहीं है। यदि वक्तुम विकल्प है, यही कहने के लिए वार्तिकार विकल्प करते हैं। पहले क्या बोलते हैं, किम एक विषयत्वेन किंबा विषय भेदता विरोध सत् प्रमाणानाम इत्येतद् अभिधीयताम। क्या प्रमाणों का विरोध, श्रुतियों में जो परस्पर प्रमाण का विरोध दिखाई पड़ता है, एक ही विषय होने से प्रमाण का विरोध है अथवा विषय भेद होने से प्रमाण के विषय, आपको कहना पड़ेगा। मीमांसक से कह रहे हैं वार्तिकार, टीका से देखना। तत्र आद्यम अनुद्य दूषयति, पहले वाला जो होगा, पहला वाला पक्ष है एक विषय होने से विरोध है, वो जो पक्ष है कि एक विषय त्वेना, इसको लेकर के इस पक्ष में एक ही विषय दोनों श्रुतियों का इसलिए विरोध है, ऐसा कहोगे तो मानांतरेण संवादो यदि चत अनुवादिता, यदि अन्य प्रमाण का विषय को विषय बनाता बनाती श्रुति बनाती हो, अनुवाद माना जाएगा, उस श्रुति को अनुवादित अनुवादित श्रुति कही जाएगी, अनुवाद रूपी अर्थवाद हो जाएगा वो। माने यागादि भेद जो है श्रुति बोल रही है, स्वर्ग काम हो ये जिता एक पशु काम ये जिता भेद, वो भेद प्रत्यक्ष प्रमाण का सिद्ध का विषय है, उसी का अनुवाद कर रही हो तो अर्थवाद में चली जाएगी वो श्रुति। ये कहा, यदि मानस से मानांतर संवाद, यदि एक प्रमाण का दूसरे प्रमाण के साथ में संवाद होता हो, एक जो पहले वाला प्रमाण ने जो बताया दूसरा प्रमाण भी वही बताता हो, संवाद होता हो, उस स्थिति में तुल्य विषय तो संवाद माने तुल्य विषय, एक ही विषय हो, दोनों प्रमाणों का विषय एक ही हो और विरोध हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो कहते हैं विषय तुम तदा अनुवादता एवं, वो अनुवाद माना जाएगा, उसको भेद सिद्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, उसको श्रुति प्रमाण भेद सिद्ध कर रही है, अनुवाद है वो, कर्मकांड परक श्रुति अनुवाद है, यही कहना है। न विरोध, विरोध नहीं वहाँ, अनुवाद माना जाएगा, एक प्रमाण के विषय को श्रुति बोलती हो दूसरी श्रुति वही उसी को बताती हो, उसको विरोध नहीं माना जाता, अनुवाद माना जाता है। ठीक है, चेत शब्द से अवधारणार्थत्वात्, वार्तिक में जो चेत लगा हुआ है, मानांतरण संवाद हो यदि चेत अनुवादिता, यहाँ चेत शब्द जो वार्तिक में आया हो किसके लिए है, कहते हैं अवधारण के लिए है, माने अनुवाद के लिए ही है, ऐसा बोलने के लिए है, मानांतर के साथ संवाद होता हो तो अनुवाद के लिए है। अच्छा, एक अचेत शब्द जो है इसको दिखाने के लिए है, अवधारण के लिए, एकार्थ उपनिपाते मानानाम, अपने अपने विषय में आए हुए, एक विषय में आया हुए जो प्रमाण है उसका विरोध अयोगात, माने विरोध नहीं होता है, अनुवाद माना जाएगा उसका, अन्यथा न एकार्थत्व रूप न एकार्थत्व रूप्य तद अभाव धीशु अदृष्टत्वात्, फिर एकार्थ बुद्धि नहीं होगी यदि विरोध हो जाता हो तो, जैसे सुक्ति और सुक्ति का अभाव का ज्ञान होना है, विरोध होता है, ये सुक्ति का ज्ञान और सुक्ति का, पहले सुक्ति का अभाव का ज्ञान था, रूप्य ज्ञान था, चाही का ज्ञान था, बाद में उसका अभाव का ज्ञान हो गया, सुक्ति का ज्ञान हो गया, या विरोध है, ऐसा नहीं, एकार्थ अनुवादी है। कल्पांतर महा, भिन्न विषय होने के कारण से ये विरोध है, क्यों, उपनिषद का विषय भिन्न है, कर्मकांड का विषय भिन्न है, इसलिए विरोध है, ये भिन्न विषय वाला कहा, अन्य विकल्प को लेकर का भिन्न कहा, भिन्न प्रमेयतायाम च स्रोत्रादिनाम यथा तथा, यदि कर्मकांड का विषय भिन्न है, ज्ञान कांड का विषय भिन्न है, उस स्थिति में जैसे स्रोत्रादियों का भिन्न भिन्न विषय होता है, स्रोत्र का, चक्षु का, आदि का भिन्न भिन्न इंद्रियों का भिन्न भिन्न विषय है, वहाँ को विरोध नहीं होता, तो यहाँ भी यदि ज्ञान कांड का विषय अलग है और कर्मकांड का विषय अलग हो तो इसमें कोई वो नहीं आएगा, विरोध नहीं होगा, ये कहा। अर्थभेदे विरोध से वार्ता भी नहीं थी, अर्थभेद हो, विषय भिन्न भिन्न हो, उस स्थिति में प्रमाणों का विरोध होने में कोई बात भी नहीं होती है, कोई विरोध ही नहीं आता, ये कहा। ये कहते हैं नितराम ये कहा था, नितराम अविरुद्धता। यदि अर्थ विषय भिन्न भिन्न है तो उस स्थिति में कोई विरोधी नहीं आता है, ये नितराम शब्द इसलिए लगाया कहा। तो क्या ये कहते हैं, प्रामाण्य हेतु सर्वाभात उपनिषदाम प्रामाणम प्रतिपाद्य तद अप्रमाणम परोक्तम उक्तम अनुवादति। यही कहा कि प्रामाण्य के हेतु है उपनिषद में, प्रामाण्य के हेतु है शोक मोहादि का विनाश हो जाता है, ज्ञान भी होता है उससे और माने शोक मोहादि का अभाव भी हो जाता है, इसलिए प्रमाण के हेतु हैं, इसलिए उपनिषद में प्रामाण्य है ये कथन करके तत् अप्रमाणम परोक्तम अनुवादति। उसमें जो अप्रमाण कहा है पूर्वादि मीमांसकों ने कहा था श्रुति में प्रमाण नहीं है जो कहा था अर्थ विघातक, तो कहा था उसका अनुवाद कर दें, कहा भाष्य में कहा यच्च उक्तम स्वार्थ विघातकत्वात् अप्रमाण्यम उपनिषद उपनिषदाम अप्रमाण्य, उपनिषद में अप्रामाण्य है, उपनिषद प्रमाण नहीं है, क्यों अपने शब्द प्रतीत से होने वाले याग आदि जो भेद हैं उसका विघातक है वो। यदि ऐक्य ज्ञान होगा तो कहाँ से ऐक्य में जाने पर कहा याग आदि होगा, भेद ज्ञान का विघातक है वो, इसलिए उपनिषद इसलिए अप्रमाण कहा सिद्धांत का तदपि न, वो भी नहीं है, क्यों तदर्थ प्रतिपत्तिर बाधका भावात्। उपनिषद के अर्थ का जो ज्ञान होता है ना उसका बाधक कोई है ही नहीं, उपनिषद का अर्थ है ऐक्य ज्ञान, उसका कोई बाधक है ही नहीं, अहम ब्रह्मास्मि जो होने वाला जो ज्ञान होगा वो ज्ञान का बाधक कोई है ही नहीं। ये आगे बोलते हैं नहीं उपनिषद व्यो ब्रह्मई ब्रह्मईकम एवं अद्वितीयम नैव चैति प्रतिपत्ति राशि। उपनिषद के द्वारा ऐसा दो प्रकार का ज्ञान नहीं होता, उपनिषद के द्वारा दो प्रकार ज्ञान नहीं हुआ, कैसा कि ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम, ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम है ब्रह्म और नैव च नैवी है, ऐसा दो प्रकार के ज्ञान होना संभव नहीं है, माने एकम एव अद्वितीयम भी है और नहीं भी है, ऐसा नहीं होगा, दो प्रकार के ज्ञान नहीं होता उपनिषदों से। यथा अग्निर उष्ण शीतस्यति अस्माद वाक्यात विरुद्धार्थ द्वय प्रतिपत्ति, ये व्यतिरेकी दृष्टांत है, जैसे अग्नि में दो प्रकार के प्रयोग हो जाता है, माने अग्नि उष्ण शीतस्य, अग्नि गर्म भी होती है ठंडी भी होती है, ऐसा दो प्रकार की बातें हो जाती है लोक में, माने शीतकाल की जो अग्नि को ठंडी अग्नि बोला जाता है, ग्रीष्म ऋतु की अग्नि को गर्म बोला जाता है, अग्नि जलने पर भी पूरा अग्नि के काम नहीं करती है शीतकाल में अग्नि, इसलिए ठंडी अग्नि बोलते हैं, आज तो अग्नि भी ठंडी है ऐसा बोला जाता है, जैसा ये विरुद्ध बोलते हैं ऐसा यहाँ होता नहीं है, माने एकमेवाद्वितीयम भी हो और नहीं बचा नहीं भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। वेदांत वाक्यों के द्वारा ये कहा नहीं उपनिषद भी हो ब्रह्मैकम, ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम, ब्रह्म एक ही है अद्वितीय है, नहीं बचा और नहीं भी है, ऐसा प्रतिपत्तिर नास्ति, ऐसे ज्ञान नहीं होता। यथा अग्निर उष्ण शीतस्यति अस्माद वाक्यात विरुद्धार्थ द्वय प्रतिपत्ति ही, जिस प्रकार अग्निर उष्ण शीतस्य जो दो प्रकार के विरोधी वाक्य हैं, ये विरुद्धार्थ की ज्ञान कराता है वाक्य, अग्नि को लेकर के ठंडी भी बोला जाता है गर्म भी बोला जाता है, माने ऋतु के अनुसार ऐसा बोला जाता है, शिशिर ऋतु की अग्नि को ठंडी कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु की अग्नि को गर्म कहा जाता है, ऐसा यहाँ वेदांत जन्य वाक्यों में नहीं है, उपनिषद के द्वारा ऐसा दो प्रकार के ज्ञान नहीं होगा, एक अविवादित्व भी हो और नहीं ना भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक नंबर की टिप्पणी तत्र वैधर्म उदाहरण, ये वैधर्म उदाहरण है यथा अग्निर उष्ण शीतस्य, शीतम उष्ण से जो है वैधर्म उदाहरण है, माने साधर्म में नहीं है उदाहरण, ये कहा यथा आगे अभ्युपगम्य से एतद अवचाम, ये तुष्य तो दुर्दन न्याय होता है सामने वाले को खुश कराने के लिए, स्वीकार करके कहा ये किंतु वो भी नहीं मानते, वो सिद्धांत कहते नहीं न तो वाक्य प्रामाण्य समय समय ऐसे न्यायो यदुत एकस्य वाक्य से अनेकार्थत्व, जैसे वाक्य के जो प्रामाण्य का समय है सिद्धांत है, पूर्व मीमांसा में वाक्य का विचार किया गया है, तीन होते हैं पद वाक्य प्रमाण पारावारीण, ऐसा बड़े बड़े विद्वानों के लिए ये विशेषण चढ़ाया जाता है, पदशास्त्र में माने व्याकरण शास्त्र में पारंगत है, पदशास्त्र में व्याकरण शास्त्र पद बनाता है वो सुप्तिंगन मतलब दो पदों को बनाता है पद, और वाक्य माने मीमांसा शास्त्र ये वाक्य बनाने वाला है, और प्रमाण माने न्याय शास्त्र पद वाक्य प्रमाण पारावारिण ऐसा, मतलब ये विशेषण चढ़ाया जाता है। तो वाक्य जो प्रामाण्य मानने वाले जो लोग हैं, वाक्य के प्रामाण्य का निश्चय करते हैं कौन, मीमांसक लोग, सिद्धांत कह रहे हैं वाक्य प्रामाण्य समये एस न्यायो, ये जो न्यायवन नीति है उनकी नीति क्या है, क्या नियम क्या है, पूर्व मीमांसकों का यहाँ नियम है, यदु तो एकस्य वाक्य से अनेक अर्थ तुम, एक एक माने वाक्य का अनेक अर्थ नहीं मानते वो, जो ऐसा हो एक एक वाक्य का अनेक अर्थ हो ऐसा नहीं, ब्रह्म अद्वितीय एकमेव अद्वितीय भी और न भी हो, ऐसा दो प्रकार के अर्थ नहीं मान सकते हो, एक वाक्य का एक ही अर्थ निकालते हैं, दो नहीं होता। एक कहा टिप्पणियां हैं, तीन चार है ना, दो से लेकर के दो में भी है, मीमांसक का सिद्धांत कहा माने दो नंबर, समय माने सिद्धांत है, चार में का तीन में का नीति माने न्याय माने नीति, न्याय का अर्थ नीति है। सती च अनेकार्थत्व स्वार्थस्य स्याद तद विघातकृत विरुद्धो अन्यो अर्थ, यदि अनेक अर्थ हो, एक वाक्य का अनेक अर्थ आता हो कि अनेक अर्थ निकलता हो एक ही वाक्य का, स्थिति में अपना अर्थ का माने प्रकाश भी करेगा और एक विघात भी कर देगा। कहा सती अनेक अर्थत्व स्वार्थ से अपने अर्थ का बोध भी कराएगा, वो अनेक अर्थ है तो एक अर्थ अपना भी होगा और तद विघात कृत्य और उसका विघात करने वाला भी होगा अनेक अर्थ मानने पर, एक अंश में अपना अर्थ का ज्ञान कराएगा, दूसरे अंश में उसका विघात करेगा, ऐसा यदि वाक्य भेद होता तो। कहा विरुद्धो अन्य अर्थ, विरुद्ध अन्य अर्थ भी सिद्ध करता, किंतु ऐसा नहीं है यहाँ, न तो एतद् वाक्य प्रमाणकाराम विरुद्धम अविरुद्धम च एकम वाक्यम अनेक अर्थम प्रतिपादयति यस्य समयः, न तो एतद् ये जो वाक्य प्रमाणकाराम जो वाक्य को प्रमाण मानने वाले लोग हैं, जो लोग मीमांसक लोग वाक्य को प्रमाण मानते हो, उनका यहाँ विरुद्धम अविरुद्धम च, विरुद्ध भी और अविरुद्ध दो प्रकार के, एकम वाक्यम एक ही वाक्य दो प्रकार के अर्थ करता हो, विरुद्ध और अविरुद्ध दोनों प्रकार के, अनेकम अर्थम प्रतिपादयति अनेक अर्थ का प्रतिपादन करता हो, न तो एतद् ऐसा नहीं है वहाँ, मीमांसा क्या ऐसा नहीं होता, एक वाक्य एक ही अर्थ का प्रमाणित करता है वह, विरुद्ध माने वो भी हो वो भी हो, ऐसा दो अर्थ नहीं करता, अनेक अर्थ का ज्ञान नहीं कराता। ये कहा टिप्पणियाँ चार पाँच छः सात, चार में कहते हैं एतत् किम इत्यदाह वाक्य, ये क्या है, ये तत्काल वाक्य प्रमाणकार बोल दिया, जो वाक्य को प्रमाण मानने वाले लोग हैं मीमांसक लोग हैं उनके यहाँ। आगे पांच में कहते हैं वाक्य प्रमाणकार मीमांसकार, वो मीमांसक लोगों के यहाँ एक ही वाक्य दो अर्थ बताता हो, अपना अर्थ भी बताता हो उसे विरुद्ध अर्थ भी अनेक अर्थ बोलता हो, ऐसा नहीं होता। एक है अच्छा, छह में कहा विरुद्धम अविरुद्धम च अर्थ विशेषण, या अर्थ के विशेषण है ये, प्रथमा की दो वचन अर्थ विशेषण है, विशेषण विशेषण है, ये अर्थ के विशेषण है, दो प्रकार के अर्थ का कथन करता हो, विरुद्ध और अविरुद्ध दो प्रकार के अर्थ का कथन करता हो, ऐसा नहीं है वहाँ से, एकम वाक्यम अनेकम अर्थम प्रतिपादित ऐसा समय, समय माने सिद्धांत, ऐसा उनका सिद्धांत नहीं है, मीमांसकों का सिद्धांत नहीं है, एक वाक्य विरोधी अनेक अर्थ प्रतिपादन करता हो ऐसा मीमांसकों का सिद्धांत नहीं है। क्योंकि अर्थैकत्वात् ही एक वाक्यता, उनके यहाँ सूत्र है अर्थैकत्वात् ही एक वाक्यता, माने एक वाक्य में तो एक ही अर्थ होगा, विरोधी अर्थ हो ये भी हो वो भी हो ऐसा नहीं हो सकता, क्यों तो अनेक वाक्यों में भी यदि अर्थ एक है तो एक ही वाक्य मानते हो, संभव हो एक वाक्य बनाने में संभव हो, वाक्य भेद करना दोष माना है उन्होंने, वाक्य अनेक है, अनेक में भी यदि एक अर्थ होता हो सभी को मिलकर अर्थ एक ही आता हो तो उसको एक ही वाक्य मानते हैं, तो एक वाक्य में तो अनेक कहाँ से आएगा, अनेक अर्थ कहाँ से हो सकता है, वो तो अनेक वाक्यों में भी अर्थ में अभेद हो अर्थ एक हो तो एक ही वाक्य मानते हैं वो, तो एक वाक्य में कहाँ से अर्थ भेद आएगा, वेदांत का प्रतिपादित जो विषय होगा ब्रह्म एक में द्वितीयम भी हो और न भी हो ऐसा नहीं हो सकता, और कर्मकांड है भेद भेद बताने वाला, वो प्रत्यक्ष सिद्ध भेद का अनुवाद कर रहा है, अर्थवाद है वो कर्मकांड परक श्रुति। ये अपूर्व बोध कराने वाला वेदांत वाक्य वाला श्रुति है, मतलब जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य किसी अन्य प्रमाण का विषय नहीं है, और कर्मकांड का जो विषय है अन्य प्रमाण का विषय है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय है भेद, कर्मकांड का विषय भेद होता है, तो भेद प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय है, उसी को अनुवाद कर रही श्रुति। अनुवाद होने पर क्या होगा, अर्थवाद माना जाएगा। माने विरोधे गुणवाद स्यात् अनुवादो बधारिते भूतार्थवाद तद्धानात् अर्थवादो स्त्रिदास्मृता, अर्थवाद स्त्रिदास्मृता, ऐसा है। तीन प्रकार के अर्थवाद होते, गुणवाद, अनुवाद, भूतार्थवाद, तीन प्रकार के अनुवाद माने जाते हैं, अर्थवाद माने जाते हैं। तो विरोध होने पर गुणवाद, गुण लेना, उसका गुण लेना, जैसे आदित्य यूप बोलते हैं, उस स्थिति में क्या लिया जाएगा, ये जो यूप है यज्ञ मंडप पर रखा हुआ जो स्तंभ होगा, पशु बंधन के लिए रखा हुआ स्तंभ है, वो आदित्य हो नहीं सकता, सूर्य हो नहीं सकता, इतना सुंदर बनाया गया है उसको, हाँ माने चमकीला है, जैसे सूर्य में प्रकाश हो, जैसे प्रकाशित हो रहा है, इसलिए आदित्य नाम दे दिया उसको। आदित्य तो नहीं है, तो आदित्य का गुण को लिया, ये प्रकाशमय है ऐसा कहने के लिए आदित्य शब्द दिया, ये गुणवाद है। विरोध क्यों, इसको आदित्य मानने में विरोध होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण इसको आदित्य नहीं मानता, और श्रुति में आदित्य युप आ गया, युप को आदित्य बोला, प्रत्यक्ष प्रमाण का ऐसा आ रहा है, ऐसी स्थिति विरोध आया। विरोध होने पर क्या होगा, इसको अनुवाद का माना जाएगा, गुणवाद माना जाएगा, उसका गुण लेना, और अनुवादो बधारित अन्य प्रमाण से, प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध वस्तु हो, उसी को श्रुति बोलती हो, उसको अनुवाद माना जाएगा। जैसे अग्नि रहीम से भेषजम करके श्रुति बोलती हो, अग्नि जो है ना हिम की दवाई है, ठंडी है कि दवाई है, तो ठंडी की दवाई अग्नि है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, उसी को यदि श्रुति बोलती हो अग्नि रहीम से भेषजम, उसको कहना मानना पड़ेगा, विरोध नहीं है, उसी जो विषय पहले कहा वही विषय बोल रही है, विरोध नहीं, क्या है यह अनुवाद माना जाएगा। भूतार्थवाद तद्धाना, जहाँ विरोध गुणवाद भी नहीं है और अनुवाद भी नहीं है, ऐसा जो वाक्य आएगा उसको भूतार्थवाद बोला जाता है, मान विरोध भी नहीं है और दूसरे प्रमाण के विषय को भी नहीं बोल रहा है, ऐसी स्थिति में भूतार्थवाद, वो दोनों न होने पर एक भूतार्थवाद होता है। कैसा, वज्रहस्त पुरंदर, जैसे वाक्य आएगा वज्रहस्त पुरंदर, पुरंदर मान इंद्र, इंद्र कैसा है, जिसके हाथ में वज्र है वो इंद्र है, वज्रहस्त पुरंदर, पुरंदर मान इंद्र, ऐसा वाक्य आया वज्रहस्त पुरंदर। तो यहाँ किसी का विरोध भी नहीं है, हाँ गुणवाद नहीं, अनुवाद भी नहीं है, किसी अन्य प्रमाण से सिद्ध हो उसको श्रुति बोलती हो वज्रहस्त पुरंदर, ऐसा भी नहीं है, अनुवाद भी नहीं है वो, और गुणवाद भी नहीं है, विरोध भी नहीं है, किसका भी, किस कौन प्रमाण विरोध करेगा, वज्रहस्त पुरंदर में कोई प्रमाण विरोध नहीं कर सकता, तो इसको कहते हैं भूतार्थवाद। हाँ भूतार्थवाद जो होता है, अर्थवाद होने पर भी वस्तु को प्रकाश करता है वो, उसमें अपने में प्रमाण माना जाता है भूतार्थवाद को, गुणवाद और अनुवाद में अपने में प्रमाण नहीं होता, स्वार्थ में प्रमाण नहीं होता अर्थवाद का। ठीक कह रहे थे, अर्थैकत्वाद ही एक वाक्यतः, एक अर्थ होने पर एक ही वाक्य माना जाता है, वाक्य भेद नहीं किया जाता, ये पूर्व मीमांसकों का सिद्धांत है, ऐसा कहा आठ की टिप्पणी में है। अर्थैकत्व यथा अर्थे ही शब्द, ये ही जो दिया ना अर्थैकत्वाद ही किस लिए, यथा अर्थ में है, जो मीमांसा सूत्र दिया था भाष्य में एक देश दिया था, अर्थैकत्वाद ही एक वाक्यता, जो ही का अर्थ है यथा अर्थ में वो प्रयोग हुआ है, यथा अर्थ ही शब्द, यथा एकस्य वाक्य से अनेकार्थत्व अभाव, जैसे एक वाक्य का अनेक अर्थ नहीं होता, अनेक अर्थ का अभाव होता है, वाक्य एक हो और अनेक अर्थ होता ऐसा नहीं होता, एक यथा एकस्य वाक्य से अनेकार्थत्व अभाव तथा अर्थैकत्वात्, अर्थ एक होने से एकम वाक्यम, अनेक वाक्य भी यदि एक ही अर्थ वाले होते हो तो एक ही वाक्य माना जाएगा, जैसे एक वाक्य का अनेक अर्थ हो नहीं सकता, उसी प्रकार अनेक वाक्य भी यदि एक अर्थ वाले हो वो मिल करके एक ही अर्थ बताते हो तो एक ही वाक्य माना जाता है, इस सूत्र का अर्थ यही होता है, एकम वाक्य मिति एक वाक्य लक्षण तजगैर उच्चते, एक वाक्य लक्षण तजगै माने वो जो वाक्य को जानने वाले लोग हैं, तज जानाते तजगे, वाक्य को जानने वाले हैं ना मीमांसक लोग, उनके द्वारा ऐसा कहा गया उच्चते, उनके द्वारा ऐसा कहा जाता है। लौकिकस्य वैदिकस्य वा, चाहे लौकिक वाक्य हो चाहे वैदिक वाक्य हो, लौकिकस्य वैदिकस्य वा एकस्य वाक्यस्य, एक वाक्य का द्व्यर्थ बोधित्व, यदि दो अर्थ का ज्ञान कराता हो एक वाक्य द्व्यर्थ बोधित्व, तदुक्त लक्षण अनाक्रांतम, उनके द्वारा कहा गया जो लक्षण है अर्थैकत्वादि एक वाक्यता, जो उनके मीमांसकों के द्वारा कहा गया जो लक्षण है उसके संबंध नहीं होगा, आक्रांत नहीं होगा, अनाक्रांत हो जाएगा, संबंध नहीं बनेगा वाक्य का, अनाक्रांतम इति न तद एकम वाक्यम स्यात्, वो एक वाक्य नहीं माना जाएगा उस स्थिति में। फिर ये कहा यदि एक ही वाक्य दो अर्थ का ज्ञान कराता हो तो मीमांसा सूत्र के आधार पर नहीं हुआ, वो तो बोलते हैं अर्थ एक होने पर एक ही वाक्य होता बोलते हैं, एक वाक्य दो अर्थ बोलता हो तो उनके उस सूत्र के साथ में उनके संबंध नहीं हुआ उस वाक्य का, ऐसा होने से तो उसको वाक्य नहीं मानते हैं। कहा भारतीय में यही बोलते हैं अर्थ एकत्वादि तथा वाक्य लक्षण उच्यते अनेकार्थावबोधित न सैद लक्षण तद्वच, ये कहा अर्थैकत्वात् तथा वाक्य लक्षण उच्यते, अर्थैकत्वात् एक वाक्य तुम, यही वाक्य का लक्षण यही कहा जाता है मीमांसा में, अर्थ एक होने पर एक एक वाक्य का तो एक ही अर्थ होता ही है, किंतु तो अनेक वाक्य का भी यदि एक ही अर्थ होता हो तो इसी एक ही वाक्य माना जाता है, संभव होने पर एक वाक्य संभव होने पर वाक्य भेद करना दोष माना गया, यदि संभव न हो जहाँ भिन्न अर्थ आता हो उस स्थिति में वाक्य भेद करना पड़ेगा, किंतु अनेक वाक्य का भी यदि एक ही अर्थ निकलता हो तो एक संभव हो एक वाक्य बनाना तो वहाँ वाक्य भेद करना दोष माना है वहाँ, ये भारतीकार बोल रहे हैं अर्थैकत्वाद इति, ऐसा कहा है मीमांसकों ने, एक अर्थ होने से एक ही वाक्य माना जाता है इति, तथा वाक्य लक्षण उचित, इस प्रकार के वाक्य का लक्षण कहा जाता है, वाक्य क्या है एक एक अर्थवाद वाक्य, एक अर्थ होने से वाक्य माना जाता है उसको, ऐसा अनेक अर्थ अवबोधित्व, अनेक अर्थ का ज्ञान कराता हो यदि एक वाक्य अवबोधित्व यानी ज्ञान कराता हो तो न स्यात् लक्षण तद बचा, फिर उस मीमांसकों के जो वचन है वाक्य अर्थैकत्वात् एक वाक्यता ये जो वचन है वो घटेगा नहीं वहाँ, यदि अनेक अर्थ का ज्ञान करा तो एक ही वाक्य उस स्थिति, फिर ये अर्थैकत्वात् ही एक वाक्यता ये जो सूत्र का अर्थ घटेगा नहीं वहाँ, ये कहा। अच्छा ठीक है, ऐसे देखें कथम ही तासाम स्वार्थ विघातकत्व किम ताभ्यो ब्रह्मैकम एव अद्वितीयम नैव चैति प्रतिपद्यते किम वा काचित ब्रह्मैकत्व प्रतिपत्तिम अन्यास उपनिषदः तत्प्रतिषेधम कुर्वन्ति इति विकल्प आद्यम दूषयति, कहते हैं सिद्धांति पूछते हैं भाई कैसे विरोध है वेदांत वाक्य को, कथम तासाम स्वार्थ विघातकत्व, तासाम माने उपनिषद वाक्यानां, उपनिषद उपनिषदां उपनिषद हैं उनमें स्वार्थ विघातकत्व तो कैसे है, मीमांसकों ने कहा स्वार्थ विघातक होगा उपनिषद वाक्य एक मानने पर फिर याग आदि हो नहीं पाएंगे, शब्द से प्रतीति से उत्पन्न जो याग आदि भेद है उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी, वो बाधित तो होगा अर्थ विघातक कहा, सिद्धांति पूछते हैं कथम तासाम स्वार्थ विघातकत्व, तासाम माने उपनिषदाम जो उपनिषद है उनके अर्थ विघातकत्व तो कैसे है, किम ताभ्यो ब्रह्मैकम एव अद्वितीयम नैव चेति प्रतिपत्ति रूपत्यते, क्या उपनिषदों के द्वारा ऐसा दो प्रकार के ज्ञान होता है क्या, ब्रह्म एव एकम एव अद्वितीयम नैव च, ब्रह्म एक है अद्वितीय है और नैव है, ऐसा दो प्रकार के ज्ञान होता है क्या तत्त्वमसि आदि के द्वारा, यदि ऐसा हो तो अर्थ विघातक होगा एक अंश में, यह ऐसा है क्या, अथवा दूसरे व्याख्या किम बा अथवा काश्चित ब्रह्मैकत्व प्रतिपत्तिम अन्यास उपनिषद प्रतिषेधम कुर्वन्ती, अथवा ऐसा मानो कुछ उपनिषद जीवात्म परमात्मा की एकता बताती हो और कुछ उपनिषद माने उनके भेद बताती हो, उसके प्रतिषेध कर दे जीवात्मा एक परमात्मा एक नहीं हो सकता बोलती हो, कुछ उपनिषदों में ऐसा भेद हो, कुछ उपनिषद जो जीवात्मा परमात्मा के ऐके बताती हो, अथवा और कुछ उपनिषद जीवात्मा परमात्मा का भेद बताती हो मैंने अभेद का विरोध करती हो, इस ऐसा होने से अर्थविघातक है क्या, दो में से क्या है, प्रथम पक्ष यह है कि ब्रह्मैकम एव अद्वितीयम नैव चेति प्रतिपद्य, ऐसे ज्ञान कराती है उपनिषद। ब्रह्म एक अद्वितीयम ब्रह्म है और नहीं भी है ऐसा ज्ञान कराती है। अथवा कुछ उपनिषद ब्रह्म ही कर तो ज्ञान कराना और कुछ उपनिषद का विरोध करती हो तो इसलिए अर्थ विघातक होगा, ऐसा क्या मानना चाहते हो? कहते विकल्प आद्यम दूसरा ही थी, पहले वाला पक्ष में दोष देते हैं। वेदांत वाक्य में कभी ऐसा नहीं आता है कि जीवात्मा परमात्मा का एक में वा द्वितीय में ज्ञान भी कराता ही हो, कराता हो और नहीं भी हो ऐसा भी क्या कराता, ऐसा नहीं है। ये दोष देना पहले वाला पक्ष। दूसरा पक्ष आगे जाके विचार करेंगे, कुछ उपनिषद जीवात्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान कराना और कुछ उपनिषद का विरोध करती हो, उस स्थिति में माने अर्थ विघातक होगा स्वार्थ विघातक होगा, वो पक्ष का विचार बाद में होगा। पहला है पहले वाला पक्ष, ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम नैव चेति प्रतिपत्ति रूपते, क्या ऐसा होता है क्या, यही है इसको कहना है। 10 नंबर की टिप्पणी में कहते हैं वेदांतानाम स्वार्थ विघातकत्व वक्तुम, वेदांत जो है स्वार्थ अभिघातकत्व वक्तुम, स्वार्थाभिघातकत्व, स्वार्थ के अभिघातक कहना है। वेदांत वाक्य स्वार्थ के विघातक नहीं होता है, नहीं होते कहने के लिए। सामान्यतः मानानाम स्वार्थम आहु वार्तिकाचार्य तथा ही कहते हैं। इसमें क्या कहते प्रमाणों का अपना अर्थ बताते हैं, तावत मानानाम स्वार्थम आहुर वार्तिकाचार्य, प्रमाणों का जो अपना विषय होता है ना उसको बताते हैं वार्तिकाचार्य। कैसा स्वप्रमेयावबोधो ये मानानाम स्वार्थ उच्यते तम चेत कुर्वन्ती वेदांता कुतस्ते साममानता। वार्तिकार कहते हैं स्वप्रमेय अवबोधो ही मानानाम स्वार्थ उच्यते, अपने विषय का ज्ञान कराना यही प्रमाणों का स्वार्थ माना जाता है। जो प्रमाणों का अपना विषय का ज्ञान कराना उनका प्रयोजन होता है वही उनका स्वार्थ माना जाता है, उनका अर्थ विषय वही है। स्वप्रमेय अवबोधो ही अपना विषय का जो ज्ञान है, जिस प्रमाण का जो विषय होगा उसका जो ज्ञान है उसका ही मानानाम स्वार्थ उच्यते, मानानाम प्रमाणानाम स्वार्थ उच्यते, उसको प्रमाणों का स्वार्थ बोला जाता है। तमचेत कुर्वन्ति वेदांता, यदि अपने विषयों का बोध कराते हैं वेदांत वाक्य स्थिति में, कुतस्तेषाम अमानता, फिर वेदांत वाक्य में कैसे अमानता आएगी, अप्रमाण तो कैसे आएगी, क्योंकि कोई भी प्रमाण होगा अपने विषयों को ज्ञान कराना यही उनका प्रयोजन होता है। यदि वेदांत वाक्य अपने विषय का अद्वैत का ज्ञान करा रहे हों उपनिषद वाक्य, उस स्थिति में कैसे अमानता माना जाएगा, अप्रमाण कैसे माना जाएगा उनको, ये वार्तिककार ने कहा। अच्छा ठीक है वार्तिकी, अत्र लौकिक परीक्षक संप्रतिपत्ति अर्थो ही शब्द, वार्तिक में जो ही दिया है हाँ स्वप्रमेयावबोध हो ही है ना, ये लौकिक जो परीक्षक लोग हैं माने लौकिक जो माने वैदिक ज्ञान नहीं लौकिक ज्ञान वाले जो परीक्षक लोग होते हैं उनके सम्मति दिखाने के लिए ही लगा दिया। लोग भी ऐसे मानते हैं कोई भी प्रमाण हो अपने विषयों को यदि ज्ञान कराता है तो उसको प्रमाण माना जाता है, लौकिक लोग भी ऐसे बोलते हैं। तो वेद भी वैसे ही वेदांत वाक्य यदि अपना विषय का ज्ञान करा रहे हैं अद्वैत का ज्ञान करा रहे हैं अमान तो कैसे मानेंगे उनको, अप्रमाण कैसे कहोगे, ये कहा। तो आद्यम दूसरा यदि कहा सिद्धांत देते हैं क्या कहा, तदपि न कहा स्वार्थ विघात करत्वात अप्रामाण्यम, ये पूर्वादि कहा था तदपि न, वो भी नहीं है स्वार्थ विघातक भी नहीं वेदांत में, क्यों तदर्थ प्रतिपत्तिर बाधका भावादे भाषण होगा। उपनिषद जन्य जो ज्ञान होगा ना उसका अर्थ जो है ऐक्य ज्ञान, उसका बाधक कोई है ही नहीं, उसका बाधक कोई भी नहीं है। उपनिषद के द्वारा जो ज्ञान होगा उसका बाधक कोई भी नहीं है, ठीक है। तदेव प्रबंध यदि उसी को बाधकाभाव जो कहा था उसी को विस्तार करते हैं, ये टीका में बताया। 9 की टिप्पणी है इधर बाधकाभावत्व में तदेव माने बाधकाभावत्व उसी को बताते हैं विस्तार करते हैं। नहीं कहा नहीं उपनिषद व्यो ब्रह्मैकम एव अद्वितीयम नैव चैति प्रतिपत्ति रहती, दो प्रकार के बात उपनिषद से नहीं होता, हाँ ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम भी है और नैव च नहीं भी है ऐसा नहीं होता। ये कहा यथा अग्निर उष्णा शीतस चैति ये तस्माद वाक्यात विरुद्धार्थ द्वय प्रतिपत्ति, जैसे अग्निर उष्णा शीतस ऐसे वाक्य से दो प्रकार के अर्थ का ज्ञान होता है, इस प्रकार वेदांत में ऐसा वाक्य ऐसे दो प्रकार ज्ञान नहीं होता, एकमेव अद्वितीयम भी है और नहीं बता नहीं भी है ऐसा नहीं होता। जैसे अग्नि उष्ण भी है और शीत भी है ऐसा कहा जाता है वैदर्भ दृष्टांत है, कहा जाता है ऐसा वहाँ नहीं होता, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं एकस्य वाक्य से अनेकार्थत्व अंगीकृत्य, एक वाक्य का अनेक अर्थ होता है ऐसा स्वीकार करके सिद्धांत ने कहा था। जय क्या दृष्टांत दिया, जैसे अग्नि शीत और उष्ण दो प्रकार की होती है, उसी प्रकार वेदांत वाक्यों में ऐसा माने एक विवाद द्वितीय में ना भी हो ऐसा मान करके कहा था। ये कहा एकस्य वाक्य से अनेकार्थत्व अंगीकृत्य, अनेक विषय स्वीकार करके सिद्धांत ने वैधर्म उदाहरण उत्तम, वैधर्म उदाहरण दिया था, क्या दिया था, जैसे अग्नि उष्ण और शीत दो प्रकार की बातें हो जाती है ऐसा वैधर्म उदाहरण इसलिए दिया। इसलिए कहा अभिभगम्य से एतद अवोचामा, या हम इस बात को लोक में ऐसा बोलते हैं लोग, एक वाक्य भी दो अर्थ का ज्ञान कराता है उसको स्वीकार करके हमने ये कहा वेदांत वाक्य क्या एकम विवाद द्वितीयम और नहीं बचा दो प्रकार ज्ञान कराता है क्या, जैसे अग्नि उष्ण शीत से लोक में बोलते हैं दो प्रकार की अग्नि की चर्चा करते हैं लोक में, माने शिष्य ऋतु की अग्नि को ठंडी बोलते हैं और ग्रीष्म ऋतु की अग्नि को गर्म बोलते हैं दो प्रकार के, ऐसे वेदांत में है क्या, एक उसको स्वीकार करके अभ्युपगम्य चाहे तद अबोचामा, माने जैसे लोग लौकिक लोग स्वीकार करते उस प्रकार स्वीकार करके एक हमने कहा था एक वाक्य दो दो प्रकार के विरोधी अर्थ ज्ञान कराता है करके, किंतु वो नहीं है कहते हैं। टीका में कहते हैं तस्य अंगीकारवादत्व हेतु महा, वो अंगीकारवाद ये वास्तव में नहीं है, स्वीकार मात्र है वो, कुछ हेतु बताते हैं। ये कहा दस नंबर की टिप्पणी है ना, एक वाक्य से अनेकार्थत्व से, यही है मान एक वाक्य का अनेक अर्थ हमने केवल स्वीकार कर दिया ऐसे ही जैसे लोग में मानते वैसे कहा, किंतु होता नहीं है। न तो कहा भाषा में न तो वाक्य प्रामाण्य समय एस न्यायो, माने वाक्य प्रमाण्य जो वाक्य का जो प्रमाण मानने वाले लोग हैं मीमांसक लोग, उनके समय में माने सिद्धांत में समय एस न्यायो ऐसे नीति नहीं है, एक वाक्य अनेक अर्थ का बोध कराता हो ऐसा नीति उनकी नहीं है, पूर्व मीमांसा में ऐसी नीति नहीं है, जैविन जी की नीति नहीं है ऐसी। ठीक है, यदि एकस्य वाक्य से अनेकार्थत्व, एक वाक्य का अनेक अर्थ हो ऐसा नीति उनको पसंद नहीं है, एक वाक्य का एक ही अर्थ होता है, यही है तत्वमसी जो वाक्य है उसका एक ही अर्थ होगा, ये नहीं कि अद्वैत एक में अद्वितीय भी हो और ना भी हो ऐसा दो अर्थ नहीं हो सकता, एक ही होता है। ठीक है, हमें कहते हैं उक्तम अर्थम व्यतिरेक द्वारा विवृत्ति, जो कहा एक वाक्य का एक ही अर्थ होता है जो कहा उसके व्यतिरेक के द्वारा दिखाते हैं, उत्तम अर्थम ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं एक एक वाक्य से अनेकार्थत्व अभाव रूपम, एक वाक्य का अनेक अर्थ नहीं हो सकता, ये जो बताए गए अर्थ हो है उसी को ही व्यतिरिक्त के द्वारा दिखाते हैं। सती च कहा सती च अनेकार्थत्व स्वार्थ सस्यात विघातकृत विरुद्धो अन्य अर्थ, यदि एक वाक्य का अनेक अर्थ होता हो, अनेक अर्थ होने पर क्या होगा, स्वार्थस्य अपना अर्थ भी बताएगा वो और तद विघात कृत्य स्वार्थ का विघात भी करने वाला होगा, विरुद्ध अन्य अर्थ भी आएगा, एक का एक वाक्य का अनेक अर्थ होने पर ऐसी स्थिति आती है, किंतु ऐसा नहीं। एक टीका में कहते हैं भवतु एक वाक्य से अनेकार्थत्व नित्य, हाँ जैसे लोक में बोलते हैं ना एक वाक्य का अनेक अर्थ, शिशिरो उष्णो अग्नि शीतो अग्नि बोल देते हैं, वैसे वेदांत उपनिषद में वैसा हो शंका की है, भवतु एक वाक्य से अनेकार्थत्व, एक वाक्य का अनेक अर्थ हो ऐसे शंका उठाई तो उत्तर देते नित्य नहीं, न तो कहा न तो एतद वाक्य प्रमाण का नाम विरुद्धम अविरुद्धम च एकम वाक्यम अनेक अर्थम प्रतिपादयति देश समय, इस वाक्य प्रमाण वाले जो हैं मीमांसक लोग उनके यहाँ विरुद्धम अविरुद्धम च दो प्रकार के बातें वेद माने लौकिक शब्द जैसा नहीं वेदांत के विषय में माने वेद के विषय में विरुद्ध और अविरुद्ध दो प्रकार के एक वाक्य में एक वाक्य अनेक अर्थ का प्रतिपादन करता हो ऐसा उनका सिद्धांत नहीं है, समय माने सिद्धांत नहीं है। ठीक है, कस्तरी तेसाम समय, फिर उनका समय माने सिद्धांत क्या है, उनका मीमांसकों का क्या सिद्धांत है, ये पूछा गया, उत्तर देते हैं अर्थैकत्वाधि एक वाक्यता, अर्थ एक होने से एक ही वाक्य होता है, एक वाक्य का एक ही अर्थ होता है, वाक्य एक ही है वो, और अनेक वाक्य हैं फिर भी एक अर्थ होता हो तो एक ही वाक्य माना जाता है, संभव हो एक एक वाक्य संभव हो तो वाक्य भेद करना दोष माना है वहां, ये कहा। तदुक्तम प्रथमे तंत्रे कहते हैं, प्रथम तंत्र प्रथम माने उसमें कहा है, इसमें बताया उन्होंने अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात् इति, ये सूत्र है, जैविनी सूत्र है ये। अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, अर्थ एक होने पर एक ही वाक्य कहा जाता है वाक्य, साकांक्षम चेत विभागे स्यात्, विभागे साकांक्षम स्यात्, विभाग है अनेक अनेक विभक्ता है, शब्द अनेक हैं विभाग होने परस्पर आकांक्षा हो तो वहाँ भी एक वाक्य माना जाता है, एक एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ में संबंधी हो, आकांक्षा रखता हो, ऐसी स्थिति में भी एक ही वाक्य माना जाता है उसको, वाक्य भेद होने पर भी, और एक वाक्य में तो एक ही अर्थ होगा ही होगा, और अर्थ एक होने से एक वाक्य माना जाता है, माने अनेक वाक्य हैं फिर भी अर्थ एक ही हो जाता हो, पूर्वापर में आकांक्षा हो, साकांक्षाश्चेत कहा, आकांक्षा हो तब भी वहाँ एक वाक्य माना जाता है, एक मीमांसा सूत्र है ये, अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात् इति, ये कहा पार की टिप्पणी है, अर्थैकत्वात् जैमिनी सूत्र है ये, जैमिनी सूत्र है, तो कहते अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे माने विच्छित्त पाठ है, जब अलग अलग पाठ करने पर, विभागे का अर्थ सूत्र में विभागे दिया उसका अर्थ विच्छित्त पाठ है, विच्छित विच्छेद करके पाठ करने पर, साकांक्षत्वे सति यदि पूर्व वाक्य के साथ में परवाक्य का आकांक्षा हो, यदि आकांक्षा होने पर क्या होगा, अर्थैकत्वम से यावती, जब एक ही अर्थ हो यावती स्यात् सबका एक ही अर्थ यदि निकलता हो तो तावत एकम वाक्य, जहाँ तक एक अर्थ निकलता हो विभाग होने पर वहाँ तक एक वाक्य माना जाता है, यदि अर्थ बदल जाता हो तो भिन्न वाक्य माना जाएगा, जब तक अर्थ नहीं बदलता हो तब तक वाक्य चलते रहे एक ही वाक्य माना जाता है, यही अर्थ है उनका। यथा जैसे वह वाक्य आया देवस्यत्वा सवितु प्रसवे, ऐसा आया है त्वा तुम्हारे देवस्य सवितु, जो सविता देव है ना उसके लिए, उसको उसके लिए क्या करूँगा, प्रसवे मैं उत्पन्न कराता हूँ, माने पुरोडास बनाते समय ये मंत्र बोलता है व्यक्ति, पुरोडास बनाना है, आहुति देना है सूर्य के लिए, अभी तो देवस्य त्वा सवितु प्रसवे, सुंग प्राणी प्रसवे धातु है, दिवा क्या अदादि का धातु है, उत्तम पुरुष एक वचन सवे बना रखा है, होना चाहिए सुबे होना चाहिए, सवे बना रख, क्यों धातु सप आएगा लुक हो जाएगा, धातु सु बसना है आगे, ई ई को ए हो जाएगा, चितात्म टेरे लग जाएगा, ठीक है तो सु ए होगा वहाँ, अचिष्णु धातु ब्रह्मा उभंग होकर के सुबे होना चाहिए, किंतु सवे बनाया, कैसे बनाया, सप का लुक नहीं किया, अधि प्रवृत्ति पर सप से लुक नहीं हुआ, लुक न होने से सब का आकार मान के धातु को गुण कर दिया, सब बना दिया, आगे ए है अतः गुणे पर रूप से पर रूप कर दिया, सब का लुक नहीं हुआ है, सुंग धातु इसका आजादी का है, तो यथा देवस्यत्वा सविदु प्रसवे, एक वाक्य माना जाता है इसको, त्वा माने तुम्हें, तुमको मैं त्वा प्रसवे मैं तुमको उत्पादन करता हूँ, पुरोडास के लिए बोल रहा व्यक्ति, पुरोडास तैयार करना है, हवन सामग्री तैयार करते समय बोलता है, सूर्य को देना है आहुति देना है सूर्य के लिए, ये कहा एक वाक्य है ये। अर्थैकत्व मात्र उक्त, अर्थ एक होने पर एक वाक्य मानने पर क्या होगा, कहते हैं भगो वाम विभजतु पुषाम वा विभजतु, ऐसा आया भगो वाम विभजतु, तुम दोनों को ना भगा माने सूर्य विभाग कर दे, तुम दोनों का विभाग करे, आया वाम माने वाम तुम दोनों को माने विभाजन करे, कौन करे, भगो माने सूर्य देवता, भगवान सूर्य है तो भगो वाम विभजतु, भगवान सूर्य होता है वो विभाजन करे तुम दोनों का, वाम माने युवाम तुम दोनों का, अथवा पूषा वाम विभजतु, अथवा पूषा देवता तुम्हें विभाजन करे, ऐसा आया तुम दोनों का विभाजन करे, कौन पूषा या सूर्य विभाजन करे या पूषा विभाजन करे, ऐसा आया यहाँ पर। इत्यत्रापि अर्थ तो एक ही होता है, तुम दोनों का विभाजन करने अर्थ होता है, अर्थ एक होने पर भी विभाग रूप एकार्थ रूप अर्थ है क्या, विभाग रूप एकार्थ है यहाँ, दोनों में विभाग करने अर्थ आता है होने पर भी, एक वाक्यता से एक वाक्यता होने लग जाएगी, अतिव्याप्ति होगी। अतः साकांक्षा से कहा, यहाँ दोनों वाक्यों में आकांक्षा नहीं है। भगवान विभजतु पुषावाम विभजतु, या दोनों में परस्पर जिज्ञासा नहीं, आकांक्षा नहीं है। एक वाक्य नहीं माना जाएगा, दो वाक्य माना जाएगा। ये विभाग है, अर्थ तो एक है दोनों का, तुम दोनों का विभाग करे, सूर्य करे अथवा माने पुषा करे, यही अर्थ आता है। तो यहाँ पर आकांक्षा नहीं है, एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ आकांक्षा नहीं है। केवल अर्थ ही तत्वात मानने पर अर्थ तो एक ही आ रहा है, किंतु आकांक्षा नहीं है पूर्वापर में। यदि केवल अर्थ ही तत्वात एकम वाक्य हम बोलेंगे तो यहाँ अतिव्याप्ति होगी, ये कहा। इसलिए साकांक्षा चेत कहा यहाँ, अतः साकांक्षा चेत यदि, इसलिए साकांक्षा चेत कहा, सूत्र में ही कहा था अर्थ ही तत्वाद एकम वाक्यम साकांक्षा चेत विभागे सात, यही कहा था। आकांक्षा हो तभी एक वाक्य माना जाएगा कहा। विभागे साकांक्षत्वम, विभाग में आकांक्षा साकांक्षत्व तो दिखाते हैं, कैसा है। श्योनम ते सदनम क्रीड़ोमि घृतश्च धारया सुषेवं कल्पयामि तस्मिन् सिद अमृते प्रतितिष्ठ गृहीणाम वेदसु मनस्यमाना इत्यत्रापि अस्ति तच्छब्दः। कहते हैं यहाँ पर देखो, विभागे साकांक्षा चेत, विभाग होने पर आकांक्षा हो तब एक वाक्य माना जाएगा, आकांक्षा न होने पर एक वाक्य नहीं माना जाएगा। इसको ये उदाहरण है ये। श्योनम ते सदनम क्रीड़ोमि, श्योनम माने शोभनम सुंदर, तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ, वेदी बनाने जा रहा हूँ, पुरोड़ास को रखने के लिए वेदी बनाने जा रहा पहले यजमान उस काल में बोलता है। पुरोड़ास वहाँ रखना है, देवताओं के लिए हवन करने की तैयारी रखना, हवन सामग्री, उसके लिए पहले वेदी बना रहा है। उस काल में बोलता है कि श्योनम ते सदनम, श्योनम सदनम ते क्रीणोमि, तुम्हारे लिए मन सुंदर सदन बनाने जा रहा हूँ, रखने का स्थान बनाने जा रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ। घृतस्य धारया जुहोमि, इसके ऊपर मैं सुसेवन करोमि, माने घी घी के धारे लगा करके इसके मैं सेवन करूँगा, करता हूँ, कल्पयामि कल्पना करता हूँ। तस्मिन् सिदा अमृते, तो उस अमृत में तुम बैठना, वहाँ पुरोड़ास के लिए बोल रहा है, उस अमृत में बैठना। हाँ, सुंदर घर बनाता हूँ तुम्हारे लिए, रहने का स्थान बनाता हूँ, और उसमें घी के धारा से सुसेवन करूँगा, सेवा करूँगा, कल्पना करता हूँ, समर्थ बनाता हूँ, उसके ऊपर में उस अमृत में तुम बैठो, सीधा अमृत प्रतितिष्ठा उसमें तुम बैठो। ब्रीणाम सुमेध मेद सुमस्य माना, ब्रियों का तुम ना सुंदर माने सुमनस्य माना, सुंदर मानने वाले हो, उसको पीस पीस के बनाया हुआ, धान का बनाया हुआ है, वो पीस करके चावल का बनाया हुआ है। इत्यत्रापि इस मंत्र में भी अस्ति तत्शब्द से पूर्वासाकांक्षम, तस्मिन सिदा में जो तस्मिन आया हुआ है तत्शब्द, पूर्व के साथ आकांक्षा है, उसकी आकांक्षा है। अतः तद्वारणाय एकार्थत्व, यह भिन्न अर्थ है। पहले सदन बनाना था, पद में साधन बनाना है, पहले मकान बनाए बाद में बैठाने के लिए बोल रहे हैं, अर्थ भिन्न है। तस्मिन सीधा या अलग वाक्य है, अलग अर्थ आता है तस्मिन सीधा में। पहले वाला था तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ, उसके बाद बोलते उसमें तुम बैठो, एक वाक्य वाक्य माने आकांक्षा तो है पूर्व वाक्य के साथ, किंतु होने पर भी यहाँ पर अर्थ भेद है। जब यह इसमें अतिव्याप्ति न हो इसके लिए कहा साकांक्षा चेत कहा, आकांक्षा नहीं है, साकांक्षा तो है किंतु अर्थभेद है। तत्र तो सदन साधन रूपार्थ भेद है, यहाँ तो क्या है, सदन और साधन दो प्रकार का रूप भेद है। साधन माने घर बनाना, साधन माने बैठाना, अर्थभेद है भेद। इति नाति अतिव्याप्ति, इसलिए यह अतिव्याप्ति नहीं होगी, ये बताया। अच्छा टीका तो हो गई, समय भी हो गया है। इसमें एक माने टिप्पणी के रूप में है, पूर्व वही पूर्व मीमांसा के बारे में विचार है, वही अर्थ एकत्वाद, अर्थ एकत्वाद एकम वाक्यम साकांक्षत विभागे स्याद, इसी ये सूत्र का ही अर्थ यहाँ पर रखा हुआ है, उसको उसको उसी का अर्थ स्पष्टीकरण के लिए रखा हुआ है, उसी का अर्थ बताना है। इसके लिए टिप्पणी के रूप में है, माने वार्तिक तो नहीं है, इसमें टिप्पणी के रूप में रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया है। वही अर्थ एकत्वाद एकम वाक्यम साकांक्षत स्याद इत्यादि विभागे स्यादि जो कहा था उसी के ऊपर में लिखा है, इसको फिर देखने के बाद में समय हो गया आज यहीं रहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।